Lecznie konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Środa, 21 sierpnia, jest godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na pierwszy dziś serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. INGW znów ostrzega przed burzami, zagrzmi już wcześnie rano na północy. Do Warszawy po raz pierwszy od prawie pół wieku przylatuje z wizytą premier Indii. Mniej śniętych ryb odławianych w jeziorze Dzierżno-Dużej i kanale Gliwickim. Uważajmy na burze, ostrzega przed nimi w całym kraju Instytut Meteorologii. Na północy alerty obowiązują już od 4 rano. W południowo-wschodniej części kraju burzom towarzyszyć będą bardzo silne opady deszczu i porywy wiatru do 90 km na godzinę. Lokalnie padać może grad. Cały dzień pracowały wczoraj służby po ulewach, które przeszły nad Warszawą poprzedniej nocy. Były nieprzejezdne ulice i kluczowe główne trasy, zalane posesje i garaże, przeciekający wał przeciwpowodziowy i wiele połamanych drzew. Na wiele godzin ulewy zablokowały m.in. trasy S7 i S8. Doszło też do przerwania wału przy kanale Służewieckim. Ja mieszkam od 30 lat tutaj. Proszę pana, dzieje się to, jak tylko jest właśnie taka ulewa. Żeby poradzić sobie z tą sytuacją, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zwołał sztab kryzysowy. Pomoc zadeklarował też minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jesteśmy gotowi do wsparcia również jednostkami Wojsk Obrony Terytorialnej. Łącznie strażacy interweniowali ponad 3000 razy. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski ostrzegł, że ekstremalne warunki pogodowe będą się powtarzały. Się po raz kolejny uczuliśmy na alerty z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Proszę naprawdę stosować się do tych alertów. Poza Mazowszem strażacy sporo pracy mieli też w województwach łódzkim i wielkopolskim. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. INGW wydał też ostrzeżenia przed upałem. Dla Lubelszczyzny i Podkarpacia temperatura może wynieść 32 stopnie. Więcej o pogodzie za chwilę po serwisie. Do Warszawy po raz pierwszy od 45 lat przylatuje z oficjalną wizytą premier Indii. Narendra Modi spotka się z premierem Donaldem Tuskiem, a następnie z prezydentem Andrzejem Dudą. Po wizycie w Polsce indyjski premier pojedzie do Kijowa. Okazją do wizyty premiera Modiego w Warszawie jest 70. rocznica nawiązania polsko-indyjskich stosunków dyplomatycznych. Komentator spraw międzynarodowych Radosław Pyffel z Instytutu Sobieskiego uważa, że w centrum rozmów Narendry Modiego w Polsce będzie temat wojny na Ukrainie. Fakt, że ci światowi przywódcy przesiadają się w drodze do Kijowa w Warszawie, stwarza dla nas szansę wychodzenia z pewnymi pomysłami i inicjatywami. Były prezes Centrum Studiów Polska-Azja spodziewa się też spotkań premiera Modiego i rozmów na tematy gospodarcze. Jakieś seminarium czy spotkanie z kilkoma przedstawicielami, chociażby także indyjskich firm obecnych w Polsce. Indie to największa demokracja na świecie. W wyniku tegorocznych wyborów Narendra Modi został premierem po raz trzeci z rzędu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Złota alga nadal zabija ryby w jeziorze Dzierżno-Duże. Rzeczniczka Wód Polskich w Gliwicach Linda Hoffman mówi, że prace cały czas trwają. Oprócz usuwania śniętych ryb, służby próbują też pomóc tym, które jeszcze żyją. Na terenie zbiornika funkcjonuje kilka aeratorów. Są to urządzenia, których celem jest stabilizacja warunków tlenowych w zbiorniku, ponieważ te wciąż nie są zadowalające. Pomimo, że te ilości podejmowanej śniętej ryby są zdecydowanie mniejsze niż w poprzednich dniach, no w tej sytuacji nie możemy jeszcze mówić o tym, że ten przebieg zdarzeń kogokolwiek satysfakcjonuje. Od początku sierpnia z jeziora Dzierżno-Duże oraz części kanału Gliwickiego odłowiono ponad 115 ton śniętych ryb. Porozumienie w sprawie zawieszenia broni w Strefie Gazy musi zostać zawarte w najbliższych dniach, tak mówi szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken. Negocjacje, w których pośredniczy Waszyngton, Egipt i Katar, mają zmierzać w pozytywną stronę, choć jak zaznaczają wszystkie strony, nie jest to pewne. Antony Blinken po spotkaniu z izraelską stroną informował, że kraj ten zaakceptował większość uzgodnień, ale że kluczowe aspekty porozumienia wciąż wymagają negocjacji. Propozycja Stanów Zjednoczonych zakłada 6-tygodniowe zawieszenie broni, uwolnienie izraelskich zakładników i palestyńskich więźniów oraz wycofanie wojsk izraelskich z głównych ośrodków ludności w Strefie Gazy. Podczas rozmów w Egipcie Antony Blinken dziękował za zwiększenie humanitarnej pomocy i stworzenie ścieżki do większej stabilności regionalnej. Prezydent Joe Biden powiedział, że Hamas zaczyna się cofać w kwestiach osiągnięcia rozejmu. W odpowiedzi Hamas oświadczył, że stanowisko prezydenta jest mylące i nie odzwierciedla prawdziwego stanowiska organizacji, którego efektem ma być zaprzestanie agresji. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Po pisemnych dziś poprawka ustnych matur, zdających, którym powinęła się noga w maju, wczoraj ponownie zdawali polski, matematykę i język obcy. Maturzyści z Białegostoku są dobrej myśli. poszło lepiej niż wcześniej. Powinienem zdać. Dosyć łatwe było, miałem 2 miesiące, żeby się bardziej przygotować. Pisałem maturę poprawkową z angielskiego. No i mam nadzieję, że super poszło, już nie chce mi się uczyć aż tak bardzo. Są wakacje, człowiek by chciał odpocząć, a tu niestety się zdarzyło takie coś. Nastawienie bardzo dobre, uczyłem się, mam nadzieję, że teraz wyjdzie. Mam taką dobrą myśl, że będzie ponad 50%. Myślę, że tym razem zdałem, mam taką nadzieję. Zadania w większości były trudne, ale myślę, że się udało. Zobaczymy, wyniki zweryfikują. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Za oknami na Myśliwieckiej w tej chwili szaro, buro i ponuro, ale jakoś nie zmieniło to mojego dobrego humoru. No cóż, czasem trochę szarości też jest znośne. A to będzie niespecjalnie radosny dzień w pogodzie, bo zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, a od zachodu na wschód Polski przemieszczać będą się przelotne opady deszczu i burze i będą wypychać poza wschodnie granice ciepłe powietrze. Uwaga, bo lokalnie możliwe dziś będą także opady gradu, a jeśli chodzi o temperaturę maksymalną, to na północnym zachodzie i zachodzie kraju będzie to od 20 do 23 stopni Celsjusza, około 26 stopni będzie w centrum, nawet 31 na południowym wschodzie. Wiatr ma być na ogół słaby i umiarkowany, ale możliwe będą też momenty z porywistym wiatrem. W czasie burz te porywy mogą osiągać nawet 90 km na godzinę. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali, przewiduje się wzrost ciśnienia. Na zegarach 6 po 6. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, tak, tak, to ja. W końcu powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą. I nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to. To wszystko co robię. Już mam cię dość. Pustych. Poczekaj, zaraz bije lustro. Tak, tak. Tak, tak. Tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak. Ten sam. Tak, tak. Tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak. Ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt, bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Nie wierzę, uspokój się, schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. 10 minut po godzinie 6 mamy 21 dzień sierpnia, czyli dokładnie 234 dzień 2024 roku, a to także Światowy Dzień Optymisty. Nie wiem, czy to typowo polska przypadłość, ale świętujmy i będziemy świętować, choć niekoniecznie w sposób oczywisty w porannej audycji w Trójce. Jesteśmy z Państwem do 9 w składzie Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski, a oprócz optymizmu weźmiemy na tapet motocyklistów nielegalnie rozjeżdżających lasy w Karkonoszach. To jest dla nas denerwujące, a proszę sobie wyobrazić sytuację taką, że przecież w tym lesie żyją zwierzęta i one są narażone na taki ogromny huk, spaliny, smród. Szykują się poważne kary za ten proceder, a szczegóły u nas jeszcze przed godziną 7. Po 7 między innymi rozpoczniemy cykl Wielka Piątka. Pamiętają Państwo może Złotą Dziesiątkę i Wielką Dziesiątkę, w których przedstawialiśmy polskich najwybitniejszych piłkarzy i najwybitniejszych olimpijczyków? No to w tym przypadku będziemy mówić o paralimpijczykach. To są igrzyska, to jest raz na 4 lata. Mówię, człowiek jeździ co roku na Mistrzostwa Świata, ale to w życiu nie jest coś takiego właśnie jak igrzyska paralimpijskie, gdzie jest tych sportowców mnóstwo. Mówił bohater pierwszego odcinka Wielkiej Piątki. Szczegóły? Przed 8. Jak mówiłem, będzie oczywiście dzisiaj mniejsza gra, no i będzie także rozmowa z ciekawym człowiekiem. Ja wiem, że to jest takie wyświechtane hasło, z ciekawym człowiekiem. No i co on ma nam do zaproponowania? A otóż okazuje się, że całkiem sporo fajnych historii. Mam nadzieję, że nam je zdradzi około 8.13. A teraz jest 12 po 6. Soldier. I don't wanna choose between Hozier i Nobody's Soldier w trójce za nami, a teraz z miejsca czwartego, ostatniego notowania pierwszej trójki, no chyba dopiero czwartego, biorąc pod uwagę, jak długo królowała na naszej liście przebojów Kaśka Sochacka, Szum w trójce. Mamy 16 minut po szóstej. Jak się Państwu teraz podoba ten świat, no będzie się nuciło co najmniej do południa. A to jeszcze sporo czasu, bo mamy 19 po szóstej. Przegląd prasy. Podlej mnie w końcu, mówi Pomidor. I nie chodzi tutaj o wiersz na straganie, chodzi o polskich naukowców, którzy podsłuchali warzywa, pisze o tym portal Spider's Web. No i możliwe, że zabrzmiało to jak żart, ale to prawda. Polscy naukowcy za pomocą specjalistycznych mikrofonów podsłuchiwali warzywa i uwaga, usłyszeli je. Naukowcy z krakowskiej AGH oraz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu postanowili sprawdzić, czy rośliny w przypadku kryzysowej sytuacji emitują odgłosy, których ludzkie ucho tak po prostu samo nie jest w stanie wychwycić. Taka kryzysowa sytuacja to może być na przykład niedobór wody czy nadmierne przesuszenie albo obecność szkodników. Wykorzystano więc specjalistyczne mikrofony i podsłuchiwano rośliny w różnych warunkach akustycznych, najpierw w szklarniach, potem w specjalnych pomieszczeniach takich bez echa i żadnych zakłóceń. No i okazało się, że tak, pomidory emitowały dźwięki, a konkretnie tak zwany hałas impulsowy. On różni się od hałasu generowanego przez oświetlenie, sprzęt czy ludzi, no więc nie da się go pomylić. Co ciekawe, intensyfikacja tych impulsów następowała w momencie, kiedy roślina była przesuszona, no gdy naukowcy celowo odpuszczali podlewanie, pogarszali nieco jej sytuację w ramach eksperymentu. No metaforycznie można powiedzieć, pomidory wołały: podlejcie nas! Już! Autorzy badania wierzą, że dane z nasłuchu akustycznego mogą podpowiadać sadownikom w czasie rzeczywistym, kiedy uprawa wymaga dodatkowego działania ze strony człowieka. No i mamy też cytat. Badania akustyczne mogłyby znaleźć zatem zastosowanie w kolejnym bardzo nieoczywistym obszarze, jakim są hodowle kontrolowane roślin, a te, jak wiemy, zyskują na coraz większej popularności na świecie. Oprócz danych związanych z wilgotnością czy temperaturą otoczenia, hodowcy mogliby na podstawie sygnału bezpośrednio od rośliny decydować o wzmocnieniu nawożenia, intensywniejszym podlewaniu czy właśnie ochronie przed szkodnikami, nawet bez fizycznej obecności na miejscu. No po prostu telefon do pomidorów. Wyjaśniają naukowcy z AGH. A ja myślę za to, że to może być naprawdę przełom. Może po dalszych badaniach dowiemy się na przykład, o czym szumi las chociażby. I już nie będę się dziwił, gdy usłyszę o kimś, kto rozmawia ze swoimi roślinkami na balkonie albo w ogródku działkowym. No bo okazuje się, że to jest poważna sprawa. Ciekawe, jak poważną sprawą będzie rewolucja w koszykówce, o której pisze Sport TVP.pl. Wprowadzono rzuty za 4 punkty. Dokładnie wprowadzono taki przepis w rozgrywkach na Filipinach, a jako pierwszy celną czwórkę rzucił niejaki Chris Banquero. I jeszcze niedawno dla wielu wydawało się to pomysłem dalekim od realizacji, ale właśnie wszedł on w życie. To słowa o rzutach za 4 punkty, które jako pomysł wisiały w powietrzu od lat, ale nie zdecydowała się na ich wprowadzenie Liga NBA. No i to mimo, że celne trójki w wykonaniu takich zawodników jak Steph Curry czy Klay Thompson na przykład, to już rzecz normalna, niemal pewna, jak śmierci podatki. NBA się nie zdecydowała, ale rozgrywki na Filipinach mają już dodatkową linię na parkiecie, namalowaną jeszcze nieco dalej niż linia rzutów za 3. I właśnie za tej dodatkowej linii, z grubo ponad 8 metrów, jako pierwszy trafił Chris Banquero. Got three for a second, hands out to Banquero. Banquero's been trying that out, and he gets the first four-pointer in the PBA. No ciekawe, czy to będzie tylko rodzaj ciekawostki, czy może jednak, no właśnie, tylko na chwilę zwróci uwagę świata na filipińską koszykówkę i już, a może pomysł się sprawdzi i podchwycą go inni. Być może Chris Banquero dla światowego basketu będzie kimś takim jak Jacek Łączyński dla polskiego. Bo przypomnę, że to właśnie pan Jacek jako pierwszy Polak trafił za 3, gdy wprowadzono ten przepis, zdaje się, w latach 80. w europejskiej koszykówce. Pozdrawiam pana Jacka i zastanawiam się, przyznam się szczerze, od wczoraj, od momentu, gdy pierwszy raz o tym przeczytałem. Czy to jest w ogóle dobry pomysł, żeby takie poważne zmiany wprowadzać w sportach, które są lubiane, oglądane, uprawiane na całym świecie? Co państwo na to? Może jakieś pomysły inne mamy dla innych dyscyplin? Jakieś pomysły przełomowe może przychodzą państwu do głowy? 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. I takie właśnie pytanie dziś na sportową rozgrzewkę o poranku. Co zmienilibyśmy w którymś sporcie, by go wyraźnie polepszyć? Skok w dal się nie liczy, bo tu zdaje się już zapowiedziano liczenie wyniku od faktycznego miejsca odbicia. Ale może piłeczka, może skoki narciarskie, na przykład 2 2 7 3. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45. Just another way to survive. Baby, the day.

Z zachodu na wschód przemieszcza się chłodny front atmosferyczny poprzedzony linią zbieżności. Nad południowo-zachodnią Polską rozbudowuje się klin wyżu znad Atlantyku. Za frontem napływa chłodniejsze powietrze polarno-morskie, stopniowo wypierając zalegające przed nim powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Tak, też nie rozumiem nawet połowy z tego wszystkiego, ale chyba wiem, co to oznacza w praktyce. Oznacza to, że z zachodu na wschód Polski przemieszczać będą się dziś deszcze i burze i będą wypychać ciepłe powietrze nad Białoruś i Ukrainę. Ale zanim je wypchną, to zdąży być upalnie. Wczesnym popołudniem na wschodzie od Suwałk po Rzeszów będzie od 28 do nawet 31 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze od 20 do 23. Mówimy tu o okolicach godziny 14. A teraz mamy 28 minut do 7 i pytanie do Państwa, co by Państwo zmienili w którymś ze sportów, w jego przepisach, by go polepszyć? To na kanwie wieści o rzutach za 4 w koszykówce na Filipinach. 2 dwójki i 7 trójek. Kreatywność o poranku powinna nas dobrze rozbudzić i rozgrzać, prawda? A pomogą Daryl Hall i John Oates. Man Eater w trójce teraz. Daryl Hall i John Oates, Man Eater, choć gdy śpiewają, wychodzi bardziej Man Eater. A to mi się skojarzy akurat z Igrzyskami Olimpijskimi i z boksem. She's a Man Eater, Man or Not. Albo coś w tym stylu. Co do zmiany w przepisach w sportach różnych, 22 i 7 trójek. Do zmiany moim zdaniem w piłce nożnej. Po pierwsze zlikwidować palone, a po drugie zlikwidować to, że można podawać bramkarzowi piłkę. Te dwie rzeczy powinny być zlikwidowane. Byłoby to bardziej dynamiczna gra i niemarkowanie, tak jak to się zdarza. Dziękuję, do widzenia. Dziękujemy za ten głos. Zastanawiam się, jakby to wyglądało. No podania do bramkarza rzeczywiście, gdyby ich nie było, to nie byłoby takiej ucieczki, prawda? Koła ratunkowego dla stopera, musiałby gdzieś grać do przodu, może byłoby więcej przechwytów, ale jeśli chodzi o te spalone, obawiam się chaosu. Mimo wszystko. Czuję się, jakby mi domknęło na dobre. Być może tak miało być. Diabeł z tym, przecież wszystko co mam jest tylko na jakiś moment. I tak, zgodzę się z myślą, można mieć wszystko, mimo to czegoś. Tak, w sumie pal licho, oczy nie widzą, w sercu nie będzie żal. Powiem, co mi na co dzień spędza z powiek sen. Całego siebie rzucam w ogień. Nie spróbuję, nie poczuję zen. To nie koniec, na pewno tak nie powiem. Dopóki mi dopisze zdrowie słońce, puści morze. Przemi wobec, obiecuję tobie, a przede wszystkim sobie, że to nie jest mój ostatni raz. I tak, godzę się z myślą, można mieć wszystko, mimo to czegoś. Tak, w sumie pal licho, oczy nie widzą, w sercu nie będzie żal. Można mieć wszystko, mimo to czegoś brak. Oczy nie widzą, w sercu nie będzie żal. Sportowa rozgrzewka o poranku w Trójce, czyli dywagujemy sobie o zmianach w przepisach sportów różnych, o takich zmianach, które by te dyscypliny polepszyły. W tenisie, podobnie jak w siatkówce, zlikwidowałbym tak zwane net. W siatkówce zlikwidowano i fajnie to wygląda. I co gadujesz od lat, to ten spalony w piłce nożnej. Jak ja widzę te rysunki, te wykresy, że tam o 3 mm czy o 0,5 cm był na spalonym, to mnie puszczy śmiech ogarnia. Można byłoby to też zlikwidować. A jednak nie lubią państwo tego spalonego w piłce nożnej. A i o ile łatwiej się mecz ogląda i tłumaczy przepisy na kanapie. W piłce nożnej, żeby wprowadzić rękawice typu bokserskiego, bez palcy w ogóle i piłkarzy, żeby grali na boso. To nie będzie kontuzji żadnych, szarpania się i tak dalej, rozrywania koszulek i się w ten czas uspokoi całe towarzystwo. No jakby grali bez koszulek, to też by nie było rozrywania koszulek. paranoia. It's not the rubber. Check my paranoia. It's not the rubber. Check my paranoia. My movie, moving, dancing like Madonna into the groove. Check my paranoia. My movie, moving, dancing like Madonna into the groove. Spalone z piłki nożnej by państwo usunęli, no ale to może nie do końca dobry pomysł. Właśnie piłki nożnej, spalonek i podań do bramkarza. Słuchałem kiedyś reportażu o meczach rozgrywanych na próbę bez spalonek. Polegały na przekopywaniu piłki spod bramki do bramki. Nie miało to nic wspólnego z budowaniem akcji, z rozgrywaniem. Podobno tych meczy nie dało się oglądać. A podania do bramkarza rzadka, bo z rzadka, ale raz na jakiś czas kończą się jakimś lapsusem bramkarza i widowiskową bramką, kiedy powiedzmy atakujący drużyny przeciwnej przy takim podaniu przednie piłkę odbierze i strzeli gola. No, to się nazywa głos racjonalizatorski. Chce pan nam popsuć zabawę, tak? Nie, nie, wymyślajmy sobie dzisiaj dowoli zmiany w przepisach. Może być piłki nożnej. O, ja na przykład bym usunął dogrywki. Wszelkiego rodzaju dogrywki. To jest niepotrzebne, od razu rzuty karne, a najlepiej rzut monetą. Jak nie rozstrzygnęli sprawy w 90 minut, to niech nie narzekają. Po prostu niech decyduje los. A co państwo na to? Oczywiście zapraszamy do dyskusji 2 2 i 7 3. Zapraszamy do 3. Ale teraz już temat poważny, bo niszczą szlaki i leśne drogi, a do tego hałasują. O kim mowa? O amatorach terenowej jazdy na motocyklach, quadach czy nawet samochodach. I to plaga nie tylko w polskich górach, ale i w ogóle w lasach. Służby leśne próbują z nimi walczyć. Nie jest to równa walka, bo zmotoryzowani są przebiegli i zorganizowani. I jak zwykle ten policjant, tak przysłowiowy, goniący, ma nieco trudniej. Bo przecież musi jeszcze znać kroki przeciwnika. Choć nierzadko kary i grzywny idą w tysiące, no to ci niesforni motocykliści są na to przygotowani. Po prostu zabierają ze sobą odrobinę gotówki w góry. Dlatego resort klimatu ma pomysł, by karać jeszcze surowiej, a wręcz za nagminne łamanie prawa konfiskować pojazdy. O szczegółach Piotr Słowiński. Mieszkańcy Sudetów i obszarów podgórskich mają już dość niesfornych kierowców terenowych motocykli i quadów, którzy rozjeżdżają lasy, hałasują w miejscowościach i nie dają spokoju nawet turystom wędrującym po szlakach. To jest problem. Raz, że powodują zagrożenie dla osób, które spacerują, chodzą po tym lesie, a poza tym hałasują. Ryczy się tymi silnikami. To jest dla nas denerwujące, a proszę sobie wyobrazić sytuację taką, że przecież w tym lesie żyją zwierzęta i one są narażone na taki ogromny huk, spaliny, smród. Mateusz Grębowicz z Nadleśnictwa Śnieżka zatrzymał kolejną już w tym roku grupę motocyklistów. Nie zdołali mu uciec, bo świetnie zna teren i nawet motocyklowe ścieżki. A jak mówi, nie była to przypadkowa wizyta tak zwanych krosowców w lesie. Przyjeżdżają tu zorganizowane grupy, mają specjalnie do tego przygotowane bazy. Wyznaczają sobie nawet trasy. Niestety tak. Jest to zarówno zorganizowane pod kątem tego, że ci ludzie wiedzą, gdzie mają jechać, pod kątem logistyki, ponieważ nie przyjeżdżają tu na tych motocyklach, przywożą je, mają do tego specjalny transport, zapewniają sobie miejsca, gdzie mogą bazować, odpoczywać, skąd mogą wyjechać, a dalej w las, no to też mają przygotowane już propozycje przez ludzi, którzy wcześniej to po prostu rozpoznali. Problem zauważyło Ministerstwo Klimatu. Minister Paulina Henik-Kloska wystąpiła do dyrektora generalnego Lasów Państwowych, by jego służby skończyły z upomnieniami motocyklistów i kierowców wkładów, a sięgały po mandaty i wnioski do sądu. Do ministra sprawiedliwości wystąpiła też o zaostrzenie kar za rozjeżdżanie lasu. Grzywny mają wzrosnąć z kilkuset do kilku tysięcy złotych z możliwością przepadku sprzętu w przypadku recydywy. Mieszkańcy zacierają ręce i mają nadzieję, że po dekadach starań uda się wreszcie problem nielegalnego rozjeżdżania lasów rozwiązać. To musi być rozwiązane już i teraz. Kierowcy motocykli wiedzą, że wjeżdżając do lasu łamią prawo. Kiedy jednak chcą wyznaczyć takie krosowe tory poza lasami, to jak mówią, zawsze jest za blisko jakiejś miejscowości i napotykają problemy. Ludzie są ogólnie nastawieni, nie chcą nawet sprawdzić, jaki jest na przykład poziom hałasu. Po prostu nie i koniec. Nie? Wiecznie jest jakiś problem, każdy chce po nas wypchnąć. To jest tak akurat, że ludzie ogólnie są nastawieni negatywnie do motocykli, bo hałas i to, że wariaci, desperaci, dawcy organów i tak dalej, po prostu utrudniają nam to i te wszystkie władze lokalne też nie są przychylne do tego. Miłośnicy górskiej jazdy terenowej na motocyklach przyjeżdżają w Sudety. W ostatnich latach po zatrzymaniach kierowców z Niemiec i Holandii są to głównie Polacy. I na nich już jednak przychodzą ciężkie czasy, bo jeleniogórskie sądy już teraz przed zaostrzeniem kar o kilkaset procent nie są dla krosowców wyrozumiałe. Sąd w Jeleniej Górze te sprawy kończy, ma ostatnie słowo i to słowo jest zawsze takie, trzeba przyznać, że konkretne. No te grzywny są wysokie. Grzywny do 5 tysięcy są już normalnością, czyli taką codziennością naszą. Pytanie tylko, czy 5 tysięcy to wystarczająco wysoka grzywna, prawda? Skoro na przykład wjazd na tor motocrossowy, a tu moglibyśmy powiedzieć, że to trochę to samo. Zabrać pieniądze na mandat to tak jak zapłacić za wjazd na tor. Wjazdy na tor motocrossowy, tak sprawdzam w internecie, nawet kilkaset złotych za 60 minut. Więc no właśnie, może te kary powinny być właśnie wyższe. Tym tematem zajął się Piotr Słowiński. Powoli zbieram się. Jeszcze jeden schodek i ułożymy ci jak chcesz. Kilka ciemnych chmur to żaden problem. Łzy nie kapią już jak deszcz. Życie zmienia kurs. Znajdziemy lato na Grochowie, oddychem trochę lżej. Czas goni, a nie gonię. Przy tobie się zatrzymać chcę. I byle gdzie, o byle gdzie, byle z tobą. Dokądkolwiek kilka zdjęć, których nie zobaczy nikt. Nie zobaczy nikt. Kilka ciemnych